Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de strijd in Oekraïne is deze week een Nederlander van 27 omgekomen. Waar die is omgekomen, onder welke omstandigheden, wordt niet gemeld. Volgens het ministerie is hij, voor zover bekend, de tweede Nederlander die omkomt in de oorlog. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog hebben Oekraïnse militairen een dorp in de regio Lugansk heroverd. Dat werd ruim 2 maanden geleden ingenomen door de Russen. Volgens de plaatselijke gouverneur heeft Oekraïne de volledige controle over dat dorp. Zeker 250.000 mensen hebben tot gisteren afscheid genomen van de Britse koningin Elisabeth door langs haar kist te lopen. Dat aantal is een schatting van de Britse regering. De kist stond 5 dagen in Westminster Hall in het centrum van Londen. En steeds meer mensen kopen vanwege de gestegen gasprijzen een airco, waarmee je in de winter ook je huis kunt verwarmen. Volgens installatiebedrijven is de trend deels te verklaren door de lange wachttijd voor een warmtepomp. Die is nu 12 maanden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch loopt het vast bij Eindhoven. Tussen Valkenswaard en knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. Bij Arnhem vielen door een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg 5 kilometer en een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Oss loopt het daardoor ook vast. Tussen Hoenderloo en knooppunt Grijshoort ben je een kwartier langer onderweg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Prinsjesdag 2022. De opening van het parlementaire jaar. En de troonrede natuurlijk in tijden van grote zorgen. Met een opeenstapeling van crises en vooral veel hoofdpijn over de koopkracht en de energierekening. Op een moment dat het vertrouwen in het kabinet en de premier historisch laag zijn. Blijkt uit verschillende enquêtes. Lang was er voor dit jaar echt, maar dan ook echt helemaal niks mogelijk, zei het kabinet. Maar de laatste dagen zijn datzelfde kabinet en de coalitie, zelfs GroenLinks en de Partij van de Arbeid, schoven op het laatst aan met stoom en kokend water toch nog aan de slag gegaan om iets voor elkaar te boksen voor dit jaar. Ambtenaren zijn naar verluid tot in de late uurtjes bezig geweest met de uitwerking. Niet bepaald gebruikelijk, zo vlak voor de derde dinsdag van september. De vraag die nog niet is beantwoord luidt: wat gaat het kabinet doen voor het midden- en kleinbedrijf? Voor de bakkers bijvoorbeeld, die de rekening ook niet meer kunnen betalen. En voor de rest van het bedrijfsleven. Dat moet vooral gaan betalen, bleek al uit de lekkages van de afgelopen weken. Intussen heeft de vakbeweging zijn looneis op tafel gelegd gisteren. 12% volledige koopkrachtreparatie. Nou, eens kijken hoe dat valt bij de vrouw met wie ik vandaag ga praten. Dat is Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversvoorvrouw. Beetje traditie in dit programma op de derde dinsdag van september. En u zit al in vol ornaat klaar in Den Haag. Wat hebt u op uw hoofd? Veren? Ja, een soort vogelnest. Nee, veren zijn het, dat klopt, meneer Kokkelman. Ja, dat is ook de reden waarom ik geen koptelefoon meer op kon voor deze uitzending. Ik begrijp het, want er gaat een hele bouwwerk naar de Filistijnen. Zeg, was het prettig gisteren? Hoe bedoelt u? Constructief. U bedoelt het overleg in het Katshuis? Ja, dat doe ik op, want dat is namelijk wat de minister-president twitterde gisteren. Ja. Namelijk prettig en constructief. Is dat ook uw waarneming? Nou, dat ben ik eens met de minister-president. Het was intensief, dat zeker, maar ook zeker constructief. En ik vond het een heel goed initiatief van het kabinet om zo uitgebreid met de polder in gesprek te gaan. Ja, een dag voor Prinsjesdag, lekker op tijd. Nou, in ieder geval, nog net op tijd. Laten we het zo formuleren. Ja. En zijn daar ook afspraken gemaakt tussen u aan tafel die wij nog niet kennen? Nou, het overleg was constructief en daar kan ik verder, en dat hebben we ook met elkaar afgesproken, laat ik daar ook maar gewoon helder over zijn. Daar kan ik verder ook niks over zeggen. Waarom niet? Omdat dat zo is afgesproken, dus het zou niet zo netjes zijn. Maar u weet het wel? Ja, natuurlijk. En bent u daarmee tevreden? Nou, kijk, ik denk dat het sowieso goed is dat er een constructief overleg is geweest. Ik denk dat het goed is dat we hebben kunnen uitwisselen wat de zorgen zijn. En daarmee ook dat wij verwachten dat bijvoorbeeld voor het energieintensieve MKB dat daar echt nog wel iets voor gaat gebeuren. Oké, nou ja, mocht het niet zo komen, dan kunt u altijd nog de troontelefoon bellen. De troontelefoon? Ja, dat is een ideetje van de SP. Een soort ideeënbus en een soort klachtenverzamelpunt waar je terecht kunt met klachten over de plannen van het kabinet. Oh, oké. Ja, dat heb je in het bedrijfsleven ook. Hè? Heb je ook ideeënbussen en zo. Dus, misschien best een goed idee. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. We hadden het al even over het tijdspad van het kabinet. U hebt al vanaf de zomer en zelfs eerder aan de bel getrokken. Kom nou met maatregelen, bedenk nou iets, want dit gaat helemaal mis. Vindt u dat het kabinet op tijd is wakker geworden? Nou, laten we zeggen net op tijd. In ieder geval ben ik blij. Dit heeft niet zoveel zin om nog weer terug te kijken naar de afgelopen maanden. Ik ben gewoon blij dat we nu staan waar we staan en laten we vooral vooruit kijken. En ik ben ook heel blij, eerlijk gezegd. Ik denk namelijk dat dit, omdat dit een tijd is waarin ik echt denk, het is zo complex en de spanningen in de samenleving zijn zodanig dat het maatschappelijk middenveld, maar ook het politieke middenveld echt de handen ineen moet slaan. Dus ik ben ook ontzettend blij dat uiteindelijk de afgelopen dagen GroenLinks en Partij van de Arbeid, de oppositie, nog aangeschoven zijn bij het kabinet. Dat vind ik ook goed om te horen. Ja, want dan heb je een breed politiek draagvlak natuurlijk. Ik begrijp, dat is een beetje de rode draad als wij met elkaar praten, ook in dit programma, dat u altijd het gesprek gaande wilt houden, alle deuren open wil houden, zodat de polder zijn werk kan blijven doen. Maar tegelijkertijd hebt u geregeld ook aan de bel getrokken. 18 september, nog niet eens zo lang geleden, bij collega Rick Nieman. Het is een vals frame dat bedrijven zijn geholpen tijdens de corona en dat er geld genoeg is. 15 september, drie dagen daarvoor, kwam het bericht naar buiten dat een kwart van de energie-intensieve bedrijven in de rode cijfers zit. Dus u trekt wel degelijk aan de bel. En nou is de vraag, is dat geluid aangekomen bij het kabinet? Ja, het klopt dat we zeker over de energie-intensieve bedrijven, dat we daar hard aan de bel getrokken hebben, dat er echt iets moet gebeuren. Die staat het water aan de lippen inderdaad. Hè. Een kwart denkt dit jaar al serieuze verliezen te draaien. Een derde denkt volgend jaar zware verliezen te draaien. Dus dat is echt een heel serieus punt. En het was goed om daarover echt even echt aan de bel te trekken. En daar verwacht ik ook inderdaad echt wel wat nu. En dat komt dus ook. Als u het verwacht en u zegt ik weet al wat er op tafel ligt en u zegt ik verwacht het, dan komt dat dus. Ja, het moet alleen nog uitgewerkt worden, want het is technisch wel complex. En dat geldt eigenlijk voor alle oplossingen. Het is ook niet voor niks, denk ik. Ja, maar dan kom ik toch weer terug op het tijdspad. U wilt niet terugkijken, u zegt dat heeft niet zoveel zin, maar dat heeft in dit geval dus wel zin. Want als alles en iedereen eerder was begonnen, dan was dat hele pakket doorgerekend en afgehecht geweest op de dag van Prinsjesdag. Nou, het had een tandje eerder gekund. Dat ben ik met u eens, meneer Kokkelman. En hoe verklaart u dan dat dat zo lang heeft geduurd? Nou, dat heeft denk ik alles te maken met toch gewoon een hele complexe situatie. Het is inhoudelijk complex, het is ook technisch complex. Hè. Het is overigens een groot compliment voor de energieleveranciers, hè, die onder stoom en kokend water gewoon afgelopen dagen uiteindelijk in ieder geval voor de kleinverbruik aansluiting en daarmee voor de huishoudens en ook voor de echte kleine MKB'ers het toch gaan regelen. Nou, dat is eigenlijk omdat de overheid, met name de Belastingdienst, dat niet kon. Ja. Dus ik vind het echt fantastisch dat zij dat uiteindelijk wel doen. Maar ook ja, maar voor hun was, is het technisch maar, wel complex. Nee, zeker. Maar het geluid dat we hoorden uit de mond van Rob Jette, de minister van Energie en Klimaat, was telkens, dat kan niet meer van voor dit jaar, want de energiemaatschappijen krijgen het niet ingeregeld. Het geluid van minister Kaag, de minister van Financiën, was telkens, er kan niks meer voor dit jaar, want dat kan kunnen de systemen bij de Belastingdienst niet aan. Dat werd ook herhaald door de minister-president. Ja, jongens, voor dit jaar, dat kan echt niet. En nu kan het wel. Met andere woorden, kijk het ook naar andere landen om ons heen. Had dit kabinet gewoon niet veel eerder om de tafel moeten gaan zitten om dit in gang te zetten? Nou, ik denk dat je eigenlijk nu ziet dat onder hoge druk alles vloeibaar wordt uiteindelijk. En dat het goed is van beide kanten, zeg maar, zowel van de kant van de bewindspersonen als van de energieleveranciers, dat het uiteindelijk toch gelukt is. In ieder geval voor de huishoudens en het kleine MKB. Ja. Nou, nu moet nog de goede oplossing gevonden worden voor het energie-intensieve MKB. Ja, dat is er dus nog niet. Nee, dus de intentie absoluut. Dus het gaat ook wel gebeuren. Alleen hoe dan precies, dat is nog wel een puzzel. Ja. Maar het is toch een beetje alsof ik met Rob Jette praat, in alle eerlijkheid. Namelijk, we zijn ermee bezig, de overleg is goed, we komen stapje voor stapje dichter bij de oplossing. Ja, wat moet ik daar nou mee, meneer Kokkelman? Nou ja, u bent toch belangenbehartiger, u vertegenwoordigt met een sector. Met meneer Jetten. Ja, nee, zeker. Maar, ja, zeker. En het is net alsof u de woordvoerder van Jetten bent, zo langzamerhand, op deze manier. Nou, meneer Kokkelman, dan denk ik dat u mij tekort doet. Ik denk dat het heel verstandig is om op dit moment het erop te houden dat die oplossing er komt. Ja, de feitelijkheid is gewoon dat die technisch heel ingewikkeld is en dat nog niet rond is. En ja, had ik dat graag eerder gewild? Ja, dat had ik heel graag eerder gewild. Ja, dus het kabinet had gewoon in de zomer, toen de alarmbellen afgingen en iedereen hiervoor waarschuwde en andere landen meteen om de tafel gingen om maatregelen te nemen, had het kabinet ook meteen in de benen moeten komen. Nou, ik denk inderdaad dat het eerder had gemoeten. Dat heb ik eerlijk gezegd, denk ik, in andere uitingen ook wel wat over gezegd. Ja, goed. Dan even naar de burger. Want de burger luistert. De ondernemer trouwens ook, maar de burger ook. En die kijkt natuurlijk naar de energierekeningen, wat het kabinet daarvoor in petto heeft. Nou, dat horen we allemaal straks. Voor dit jaar wordt er natuurlijk gewerkt aan een prijsplafond. Er liggen plannen op tafel om tot een bepaalde hoeveel energie de prijzen van januari te handhaven, zodat mensen de rekening beter kunnen betalen. En er ligt een looneis op tafel sinds gisteren. Uw collega's van de FNV, nou ja, collega's, vrienden, hoe zeg je dat eigenlijk? Vijanden is niet meer van deze tijd, toch, geloof ik? Hoe zei mijn voorganger Hans de Boer dat altijd? Die zei altijd, hoe zei hij dat nou ook weer? Mijn favoriete klassevijand noemde hij ze altijd. Nou, de favoriete klassevijand is gisteren dus met een looneis gekomen. 12%. Volledige koopkrachtreparatie. Goed voor de economie, hoorde ik de vicevoorzitter Boufancaccia gisteren zeggen op deze zender. Want dan gaan consumenten ook dat geld weer uitgeven bij de bakker, bij de middenstand. En dan houden we de economie draaiende. Vraag is, krijgen ze die 12%? Nee. Nee. Nee. Nou. Het is ook het is een absurde eis. Het is ook sowieso, hè, als het gaat over inflatie, heb je het altijd over jaarcijfers. En dat haalt Belangela gelukkig de 12% niet. Maar het is ook niet heel zinvol, als je kijkt naar de koopkrachtproblemen van mensen nu, om te proberen het op deze manier met een gigantische looneis en loonsprongen te proberen het op te lossen. Omdat een paar procent loonsverhoging, dat geeft een paar tientjes in de maand extra in je portemonnee. Terwijl de energierekening per maand, dat gaat over honderden euro's. Dus het is belangrijk eigenlijk nu om de energierekening apart aan te pakken. En niet via de lonen. En dat is iets wat het kabinet nu ook gaat doen. Ja. En overigens zijn werkgevers heel erg bereid om daar ook eenmalig serieus aan bij te dragen. Hoeveel? Nou, dat verschilt per individueel bedrijf, dus daar kan ik geen algemene uitspraken over doen. En bovendien is het natuurlijk, zou het risico zijn, als die 12% er zou komen, zulke hoge bedragen, dan loop je echt het risico op een loonprijsspiraal. Want uiteindelijk komt dat natuurlijk uiteindelijk allemaal in de prijzen. Ja. Dus het zou ook economisch gezien buitengewoon onverstandig zijn. Ja, we hebben eventjes uitgeplozen hoe de inflatiecijfers nou precies in elkaar zitten. Die 12,6% is geloof ik het meest recente. Van die 12% bestaat 6,6% uit huisvesting, water en daar heb je hem, de energie. Nou komt de overheid natuurlijk met energieplannen, waardoor dat deel van de inflatie wordt afgedekt, zal ik maar zeggen. Nou, als je uitgaat van die 6,6% punt, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, ja, dan kom je op 5,4% die er overblijft voor gestegen boodschappenkosten en andere dagelijkse kosten in het levenshoud die omhoog gaan. Ligt 5,4% dan wel in de reden om die lonen met dat percentage te verhogen? Ja, ik doe geen uitspraken over specifieke percentages. Ik denk dat het inmiddels wel publiek bekend is dat wij bereid waren ook wel afspraken te maken met kabinet en vakbonden de afgelopen periode. Zeker, daar ging dat getal van 5% rond toen. Nou ja, dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Ja, maar dat getal ging wel rond, toch? Waar ik verder geen uitspraken over doen. Ja. Ja. Nee, weet je, het zal... Nee, maar het is ook wel gecommuniceerd, toch? Vanuit werkgeverskringen. Wij willen best... Nee, zeker niet. Oh. Nee, zeker niet. Wij hebben nooit percentages genoemd. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat er, en gelukkig werkt het zo in Nederland, dat er per sector aan de cao-tafel uiteindelijk de loonafspraken gemaakt worden. Dat is ook goed. Dat hebben we natuurlijk geleerd in de jaren 70. In de jaren 70 hadden we nog, wat de FNV nu weer vraagt, automatische prijscompensatie. Nou, daar hebben we nog 10 jaar daarna last van gehad, omdat dat de loonprijsspiraal olie op het vuur gaf. Dat is overigens precies wat ze nu weer eisen. Ja, dus ze vragen ook weer opnieuw om een loonprijsspiraal. Dat moet je niet willen. Dat is ook een reden waarom we destijds in de jaren 80 afgesproken hebben dat zo niet meer te doen. Mm. Dat was de les van de jaren 70. En het per sector te doen. Dus dat moeten we ook vol blijven houden. Ja. Je ziet nu ook in landen waar ze het nog wel hebben, restanten daarvan, België en Luxemburg, weten ze niet hoe snel ze er vanaf moeten. Omdat ze natuurlijk zien dat het buitengewoon gevaarlijk is. Juist. Met andere woorden, als de vakbeweging 12% vraagt, kan diezelfde vakbeweging daarna fluiten? Wat mij betreft wel. En dan blijft dus over dat deel van de inflatie die niet wordt veroorzaakt door de energieprijzen. Is daar met u wel over te praten? Er valt met ons altijd over van alles en over alles valt er met ons te praten, maar daar moet er van alle kanten bereidheid toe zijn. En dat is er op dit moment niet. Nou, weet je, even goede vrienden. Maar valt wel te praten over de compensatie voor dat deel van de inflatie dat niet door energierekeningen wordt veroorzaakt. Met ons valt echt over alles te praten. Mits, hè, dat is wel belangrijk, is natuurlijk ook wat we besproken hebben afgelopen weken. Kijk, dan moet het de ondernemers niet onmogelijk gemaakt worden door allerlei lastenverzwaringen enzovoort, om ook echt iets serieus aan de lonen te doen. Ja. Want uiteindelijk kan een ondernemer zijn euro maar één keer uitgeven. Ja. En hij betaalt hem overigens liever aan zijn werknemer dan aan de fiscus. Dat hoor ik ondernemers vaak zeggen. Een tijdje terug had ik hier een bakker over de vloer uit Zwolle. En die maakte de rekensom wat de gestegen energieprijzen en grondstofprijzen, zoals ook tarwe en zo, voor hem betekenen, inclusief de stijging van het minimumloon. En die zegt, ja, dan kan ik de deuren niet meer openhouden. Dat is het MKB-bedrijf. Dat ligt natuurlijk bij uw collega Jacco von Hof. Maar we hebben ook nog het grotere bedrijfsleven. En dat grotere bedrijfsleven is natuurlijk de afgelopen jaren wel verweten om heel veel geld te hebben verdiend toen het goed ging. En dat te hebben uitgekeerd meestal naar buitenlandse aandeelhouders, daar waar het beursgenoteerde ondernemingen betreft. En dus staat dat bedrijfsleven er in de beeldvorming, in elk geval bij een groot deel van de politiek, niet altijd even de best op, toch? Nou, in eerste plaats even een misverstand wegnemen. 90% van de leden van VNO-NCW is MKB. Dus daarom ben ik daar ook zo nadrukkelijk mee bezig. En daarnaast inderdaad ook grote bedrijven zijn lid van VNO-NCW. En dat klopt. Die zijn op dit moment en eigenlijk al een aantal jaar niet buitengewoon populair. Dat klopt. En heeft dat ook consequenties gehad, zal ik maar zeggen, voor het betalen van dat pakket? Want de rekening komt wel degelijk bij dat bedrijfsleven te liggen, althans voor een deel. Ja, dat klopt. Kijk, er komen eigenlijk twee rekeningen de kant van het bedrijfsleven op. Eén heeft te maken met het tarief van de winstbelasting. En ik zal u verder met de techniek niet vermoeien, maar dat raakt met name middenbedrijven, middelgrote bedrijven, zo tussen de 25 en de 250 medewerkers. Ja. En het ander is dat er, wel genoemd wordt, een windfall profit tax, oftewel overwinsten wordt het in het Nederlands ook wel genoemd. Ja. Belasting komt via de mijnbouwheffing bij de bedrijven die energie produceren. En daarvan zeggen, want die lopen natuurlijk, die krijgen nu ongelooflijk veel geld binnen, eigenlijk als gevolg van de oorlog. Ja, dat zijn vooral de olies van deze wereld, hè? En dat, precies. En die bedrijven zeggen daarvan ook van, dat is oké, dat begrijpen wij. Dat wij daar nu extra van af moeten dragen, omdat er aan de andere kant het MKB en zeker ook de huishoudens geholpen moeten worden. Ja, intussen overigens zijn de Tweede Kamerleden onderweg van het Kamergebouw bij u aan de overkant. Als u uit het raam kijkt, dan kunt u ze zien. Die zijn allemaal aan de andere kant. Ja, die zijn allemaal onderweg naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. U gaat daar zometeen ook naartoe. Toch nog eventjes terug naar dat bedrijfsleven. Want wat is nou de consequentie voor dat bedrijfsleven van dit maatregelenpakket en voor de rekening die daar terecht komt? Nou, kijk, wij zijn daar wel bezorgd over. Met name natuurlijk inderdaad de optelsom aan lastenverzwaringen. Inclusief natuurlijk alle hoge prijzen waar ze zelf ook mee te maken hebben. Zeker energieintensieve bedrijven. Dat heeft gewoon als risico, voor bijvoorbeeld de industriële bakker die uiteindelijk ook in de winkelstraat zit, dat die omvalt. Daarom moet daar ook hulp voor komen. Het is ook een beetje gek als de bakker in Maastricht geen hulp krijgt van zijn overheid en die in Aken en in Luik wel. En daarnaast heb je de iets grotere bedrijven dan dat en middenbedrijven die bijvoorbeeld maakbedrijven, steenbakkers, dat soort bedrijven die ook de ruggengraat zijn van je economie. Ja. Dus daar zijn oplossingen voor nodig. Ja, dat zijn de meer energie-intensieve bedrijven waar u het net al over had, waar ook iets moet gebeuren. Overigens, daarover hoorde ik Sandra Flippe, econoom bij ABN AMRO. Wanneer was het? Afgelopen zaterdag, geloof ik, bij collega Jort Kelder op deze zender zeggen, iedereen ging er ook wel heel makkelijk vanuit dat energie altijd makkelijk beschikbaar zou zijn. Dus daar valt echt nog wel te besparen. En dat hebben ze intussen ook voor een deel gedaan. Maar er valt nog meer te besparen. Met andere woorden, ze kunnen zelf ook iets doen aan de rekening. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Daar is absoluut. Je krijgt nu echt een prijsprikkel om veel te besparen. Overigens, er wordt heel makkelijk gezegd door veel economen nu en politici van, kijk eens, er is geloof ik al, zeggen ze dan, 20-25% bespaard. Maar we moeten niet vergeten dat een belangrijk deel daarvan is omdat bedrijven hun productie hebben stilgelegd. En dat is natuurlijk niet iets wat je structureel wilt. Desalniettemin denk ik dat mevrouw Flippe gelijk heeft dat er wel degelijk nog van alles mogelijk is in uiteindelijke energiebesparing. En daar zijn natuurlijk nu wel ook de prikkels voor. Juist. De andere kant daarvan is wel dat als je nu wilt verduurzamen... Nou, u had het net geloof ik al in uw inleiding over... dat het een jaar kan duren voor ook een consument... voordat je een warmtepomp kunt krijgen. Een van de grote problemen nu, ook voor zeker energie-intensieve bedrijven... is dat ze graag over willen als ze hadden al verduurzamingsplannen. Ja. Dat zou hun nu ook natuurlijk helpen in hun energierekening. Maar vervolgens is of de techniek gewoon niet beschikbaar... zoals die warmtepomp in het voorbeeld van het huishouden... Of ze kunnen geen vergunning krijgen, want wat dat betreft zit Nederland natuurlijk op slot. Of ze kunnen niet terecht op het stroomnet. Ze hebben vaak is het elektrificeren de oplossing voor duurzaamheid. Ja. Dus dat is wel heel erg vervelend ook, dat veel van die ondernemers nu eigenlijk geen handelingsperspectief hebben. Ja. Om ook nu door duurzaam te worden, onder die hoge energierekening uit te komen. Zit dit dichtgeregelde land muurvast? Zeker, ja. Dat is echt een van de grote zorgen ook van ondernemers. Het land zit echt vast door alle vergunningsproblematiek onder andere. Ja, we hadden het net over die bakker uit Zwolle die hier een paar weken terug te gast was. Die heette Arend Kisteman, overigens ook bestuurslid van MKB Nederland, dus u kent hem vast. Die is overigens nu in Den Haag, meldt hij ons om Tom Poeser uit te delen. Ik weet niet of u van Tom Poeser houdt. Of vind ik heel lekker. Ja, nou dan. Wel lastig eten, dus we moeten nadat we de troonrede gehoord hebben, dat lijkt me verstandig. Dat ik niet knoei op mijn jurk, zeg maar. Hij hebt ons nu om tegen u te zeggen, er zou nu echt actie moeten komen. Deze week zijn er 7 faillissementaanvragen bij de bakkers. We hebben geen tijd meer. Zeker, dat ben ik met u eens en dat ben ik ook met hem eens. Juist. Maar komt daar ook boter bij de vis dan? Ja, er komt boter bij de vis. Maar het is een complexe puzzel, wat ik eerder al zei. Ja. Maar goed, dan is toch de vraag welke mededeling dan vandaag komt. Gaat de mededeling dan vandaag verder? We gaan iets voor u doen, maar hoe en wat moeten we allemaal nog narekenen? De sommen zijn nog niet af? De mededeling is verder natuurlijk aan het kabinet, meneer Kokkelman. Dat zult u begrijpen dat ik daar niet op vooruit kan lopen. Dat begrijp ik. Maar ik vraag u wel of, laten we zeggen, onder de motorkap, zoals dat tegenwoordig populair heet, of het daar dan allemaal in elkaar is geschroefd al. Of dat we alleen maar de motorkap te zien krijgen en dat vervolgens er nog een hele motor in elkaar gezet moet worden. Nou, ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Juist. Met andere woorden, er komt wel iets van een pakket naar buiten. Wat wilt u niet zeggen? Dat stemt u op zichzelf tevreden. Maar daar moet nog wel aan gewerkt worden om dat handen en voeten te geven. Absoluut. En dat ook een beetje snel gaat. Bent u tevreden eigenlijk op de plek waar u zit? Ik heb het buitengewoon naar mijn zin. Ja? Geen zin in iets anders? Ja. Ik ben ook pas 2 jaar bezig, meneer Kokkelman. Nee, dat is zo. Nou ja, de reden ik dat ik het... eindelijk een keer met naar Prinsjesdag. Want het was door corona was dat de vorige 2 keer niet aan de orde. Zeker, u zit voor het eerst daar in die Koninklijke Schouwburg. Ik heb de halve ochtend bij de kapper doorgebracht. Op die oncomfortabele, veel te kleine stoeltjes, ja. Maar de reden dat ik het vraag is dat ze bij Schiphol nog een nieuwe CEO zoeken. En naar verluid zou mevrouw Kaag, groot aandeelhouder van die luchthaven, daar graag een vrouw willen. Nou hebt u natuurlijk ervaring met wielen en rails. Niet per se met vleugels, maar zou dat een uitdaging voor u zijn? Zoals dat tegenwoordig ook heet? Nou, zo'n job is natuurlijk een uitdaging. En helemaal in deze tijd. Maar ik kan u vertellen dat de job waar ik nu op zit ook een hele grote en interessante uitdaging is. U bent niet beschikbaar? Nee, dat lijkt me geen goed idee. Ik ben lekker bezig hier. Nee. Vindt u wel dat u zelf in uw balboekje iemand hebt staan die daar wel geschikt voor zou zijn trouwens? Oh, zeker. Ik denk altijd graag mee. Ah, nou, noem eens wat namen. Wilt u een naam horen? Nou, dat dacht ik niet, meneer Kokkelman. Goed, eventjes verder kijkend. We hebben het nu natuurlijk over de details van pakketten en grote zorgen bij burgers. Maar als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek in dit kabinet en ook naar afzonderlijke ministers, in dit geval nu ook eigenlijk voor het eerst in de minister-president, dan is dat gewoon historisch laag. Is dat iets wat u nog zorgen baart? Want kijk, als de slagkracht van het kabinet toch al niet al te groot wordt beschouwd en al te hoog wordt aangeschreven, en je kijkt naar de opeenstapeling van alle hoofdpijndossiers, dan is dat geen goed voorteken misschien, of wel? Nou, ik denk dat het ons allemaal zorgen baart. Hè? Dus de polarisatie in de samenleving, de spanningen, het vertrouwen, het weglopende vertrouwen in de politiek, ook in het kabinet. Dat baart ons allemaal zorgen. En dat is echt extra reden om te zorgen dat we met het maatschappelijk middenveld en ook met het politieke middenveld echt de handen ineens slaan. Ja. Om te zorgen dat we op dit moment, op een moment van een enorme koopkrachtcrisis, waar we ook moeten zorgen dat de maatregelen die we nemen niet de inflatie verder aanjagen. Ja. En dat bedrijven kunnen blijven investeren.

Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. 12.